Кожен день і кожен час дбає сам Господь про нас. Він життя для нас дає, щастя лиш Христі моє. Боже мій, ти постраждав і за нас усіх вмирав. Ти до нас любов явив, від гріха нас ісцілив. Наче пташка пригорнув, накормив і зодягнув, назігрів своїм теплом, під своїм святим крилом. Боже мій, ти постраждав і за нас усіх вмирав. Ти до нас любов явив, від гріха нас ісцілив. Скільки ти людей зцілив та добра ти проявив, ти нас милував, прощав, та цей світ тебе розп'яв. Боже мій, ти постраждав і за нас усіх вмирав. Ти до нас любов явив, від гріха нас ісцілив. Ти нас, Господи, прости і з'єднай любві мости. Запали у нас любов, бо твоя лилася кров. Боже мій, ти постраждав і за нас усіх вмирав. Ти до нас любов явив, від гріха нас ісцілив. Боже мій, ти постраждав і за нас усіх вмирав. Ти до нас любов явив,